मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तो सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसाम् विबलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम प्रति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है अभी प्रथम प्रति का तृतीय अध्याय पढ़ रहे हैं। हमने जो है मुंड मिश्र लक्षण लवन व्रत वस्त्र हल कल कृत तुस्ते भ्योणिच यहाँ तक पढ़ लिए थे, और कल जो है वासुदेवन जी ने वैसे बता भी दिया था, और आज भी मैंने जो पटयती लगायती इत्यादि की जो सिद्धि की अच्छा प्रश्न पूर्व विधो जो है उस पर हमने बताया था, उसको भी देखा। तो वहां पर वही नाम स्थनवत प्रातिपदिकस्य जो है नाम स्थनवत प्रातिपदिकस्य कार्यम भवति, ये जो है यह जो सूत्र है 6455 नंबर शायद सूत्र है, 143 में भी है, पर यहाँ पर तो यह कि नविष्ठनवत प्रातिपदिकस्य कार्यम भवति इति वक्तव्यम, ये प्रात्यानुवार्तिक है, एकाशिका में ये देख रहा हूं मैं। तो हुआ कि जैसे स्थन और इमनिच जो है तुरिष्ठमेषु स्थन और के परे रहते, और इमनिच और यसुन स्थन इमनिच और यसुन के परे रहते भौसी भा का लोप होता है, वैसे ही नी के परे रहते भी जो है प्रातिपदिक के टीभा का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मुंडयती इत्यादि जो है में टी भाग का मुंड के डकार प्रति जो आकार है उसका लोप हो गया है। तो बस ऐसे सब जगह यही होगा नाम स्थमत प्रातिपदिक। अब इसमें जो है कहीं पर गुण इत्यादि प्राप्त होगा, स्थानीय तत्व इत्यादि करके फिर आचार भाषा इत्यादि करके जो है वो समाधान हो जाएगा। आगे अब जो हमें पढ़ना है वह है नित्यम कौटिल्य, क्योंकि धातु रेखा के समय बता दिया था, वह नित्यम कौटिल्य। नित्यम कौटिल्य नित्यम अकारांत नपुंसक लिंग नित्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, कौटिल्य अकारांत नपुंसक लिंग कौटिल्य शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, गतौ इकारांत विभक्ति एक वचन है। कौटिल्य का मतलब होता है कुटिलस्य भाव इति कौटिल्यम तस्मिन् कौटिल्य तद्धित वृत्ति है, कुटिल का होना कौटिल्य कुटिलता जिसको कहते हैं। तो और गतौ मन गत्यर्थ गत्यर्थ में वर्तमान जो है गत्यर्थे ये है, गतो माने गत्यर्थे, और ऊपर से धातु की अनुवृत्ति आ रही है और यंग की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, गत्यर्थे वर्तमाना धातो हो पर कौटिल्य अर्थे नित्यम यंग प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर नित्यम पढ़ा इससे पता चलता है कि इससे पहले विकल्प है, इससे पहले जो है विकल्प है, इसलिए नित्यम शब्द यहाँ पर पढ़ा गया है। तो गत्यर्थे वर्तमाने वर्तमाना धातोः परः कौटिल्य अर्थे नित्यम यंग प्रत्यय भवति, या बहुवचन में करेंगे बहुत सारे धातु तो गत्यर्थे वर्तमानेभ्यः धातुभ्यः परः कौटिल्य अर्थे नित्यम यंग प्रत्ययो भवति। गत्यर्थ में वर्तमान धातु से परे अर्थात गत्यर्थक धातु से परे कहने का अभिप्राय ये हुआ, इसलिए प्रथमावृत्ति में कह रहे कि गत्यर्थेभ्यो धातुभ्य हो, तो सप्तमी को पंचमी बदल दिया, मतलब ये हो गया मैंने गत्यर्थ में वर्तमान धातु अर्थात गत्यर्थ धातु, अभिप्राय यही होता है, इसलिए गत्यर्थेभ्यो धातुभ्य पर नित्यम कौटिल्य अर्थे मैंने कौटिल्य गम्य माने कौटिल्य गम्य मान सीधे सीधे मैंने जाना जा रहा हो गम्य माने यंग प्रत्यय भवती। यंग प्रत्यय होता है अर्थात ये हुआ कि समविहार में नहीं होता है जो क्रिया समविहार क्रिया के बार बार करने अर्थ में, तो एकाच हलादि एकाच धातु से परे जो है क्रिया समविहार अर्थ में यंग होता है वो विकल्प से होता है, और गत्यर्थ धातु से परे नित्य जो है कौटिल्य गम्यमान होने पर जो यंग प्रत्यय होता है, अर्थात समविहार गम्यमान होने पर यंग प्रत्यय नहीं होता है, कहने का अभिप्राय ये हुआ। तो उदाहरण है कुटिलम क्रामति संक्रम्यते, कुटिलम क्रामति संक्रम्यते, कुटिलम द्रमति दंद्रम्यते। तो यहां पर जो है संक्रम्यते गत्यर्थ में वर्तमान जो धातु से परे कुटिलता अर्थ में सदा यंग प्रत्यय होता है सर्वदा, तो कुटिलम क्रामति में क्रम धातु है क्रमपाद विक्षेपे से यंग हुआ द्विर्वचन संयंगों से द्विर्वचन जब क्रम क्रम हो जाएगा पूर्वाभ्यास आदि सदा इत्यादि करके क कर दीजिए क क्रम यह है। अब इससे जो है नुगतो नुनासिकांतस्य ये 7485 नंबर सूत्र है 7485 85 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए। नुगतो नुनासिकांतस्य नुक ककारांत पुमलिंग नुक शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है अतः नुक अतः तकारांत पुमलिंग अत शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है और अनुनासिकांतस्य अकारांत पुमलिंग अनुनासिकांत शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, तो गया अनुनासिका मने अनुनासिका अंतः यस्य अनुनासिकांत या नपुंसकलिंग कहेंगे तो अनुनासिका अंतः यस्य तत् अनुनासिकांतम तत् अनुनासिकांतस्य, अतः नपुंसक लिंग कहेंगे तो वो जो है तब फिर अतः भी नपुंसक लिंग कह देंगे। तो क्या अर्थ हो गया ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है यंग गुणों यंग लुको से जो है यंग लुका की अनुवृत्ति आ रही है और अत्र लोपोभ्यास से अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है अंगस का अधिकार तो चल ही रहा है, तो क्या अर्थ हो गया अनुनासिकांतस्य अंगस अनुनासिकांत अंगस्य अनुनासिकांतस्य अंगस्य अकारांतस्य अभ्यासस्य अनुनासिकांत अंग के जो अकारांत अभ्यास है अनुनासिकांतस्य अंगस्य अकारांतस्य अभ्यासस्य अंतावेवह नुगागमो भवति यंगी यंगलुकी च परतः यंग और यंगलुक के परे रहते। तो जैसे क्रम है ये अनुनासिकांत है तो अनुनासिकांत अंग जो हो गया क्रम क्रम मने क क्रम ये अनुनासिकांत अंग है उस अनुनासिकांत अंग के जो अकारांत अभ्यास है अर्थात इसलिए अनुनासिकांतस्य अंगस्य यो अकारांतः अभ्यासः तस्य अंतावेव नुगागमो भवति। तो अनुनासिकांत यंग परे है तो ये अनुनासिकांत क्रम है ही तो अनुनासिकांत अंग के अकारांत अभ्यास है क उसको नुक आगम हुआ इसलिए क नुक क्रम यह ऐसा हुआ। अनुबंध लोप करेंगे तो क न क्रम ये हो गया। उसके पास जो है यहां पर कुहोश्चु कबर को अभ्यास का जो कबर है उसको चबर्ग हो जाता है, तो यहां पर जो है क को च हो गया है और न स पदांत से पदांत नकार को अनुस्वार हो जाता है तो चंग हो गया और अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण आदेश हो गया तो चंग क है इसलिए ङ हो गया चंग क्रम्य ये बन गया चंग क्रम्य। और फिर आत्मनेपद निंग है इसलिए जो है यंग है तो नित होने के कारण जो है आत्मनेपद सप और संक्रम्यते तो इत्यादि करके पूर्व सब कुछ हो गया संक्रम्यते। ऐसे ही संक्रम्यते संक्रम्यते का क्या अर्थ हुआ जी? संक्रम्यते का अर्थ हुआ कि कुटिल जो रास्ता है कुटिलम क्रामति क्रमुपाद विक्षेपे माने चलता है पाद का विक्षेप करता है तो कुटिलम क्रामति का मतलब हुआ कि कुटिलता से टेढ़े मेढ़े चलता है। कुटिल तो वह टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना जी, टेढ़े मेढ़े चलता है माने तंग रास्ते में टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जो भी रास्ता हो उसमें टेढ़ा मेढ़ा चलता है जैसा है। तो ये यहाँ पर कुटिलम क्रामति हो गया। ऐसे दम द्रम्यते कुटिलम द्रमति अब वही अर्थ है द्रमु गतो गति अर्थ में है तो वही टेढ़ा मेढ़ा चलता है ये क्रमोपाद विक्षेप है और द्रमु गतौ तो वो भी गति अर्थ में हो गया तो उसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है लुप सद चर जप जभ दह दश ग्रीभ्यो भाव गढ़ायाम। तो रिकारांत पुमलिंग लुप सदाचर जप जभ सह दश ग्री शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन और भाव गढ़ायाम आकारांत स्लिंग भाव गढ़ा शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। तो समास है लुपश्च सदश्च चरश्च जपश्च जभश्च दहश्च दशश्च ग्रीश्च इति यते लुप सद चर जप जभ दह दशग्रह दशग्रह जैसा करके इकोनेची करके दशग्रह तेभ्यः लुप सद चर जप दह दशग्रीभ्यः इति तयोग द्वंद्व समास हो गया। और भाव गढ़ायाम है तो भावस्य गढ़ा इति भाव गढ़ा तस्याम भाव गढ़ायाम तो भाव मने धात्वर्थो भाव धातु का जो अर्थ है वह भाव हुआ धात्वर्थ तो और उस धात्वर्थ की जो निंदा है निंदा गम्यमान हो तो निंदा अर्थ पता चलता हो निंदा अर्थ हो तो यंग प्रत्यय होगा। तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ बन गया ऊपर से धातु की आ रही है नित्यम की आ रही है यंग की आ रही है प्रत्यय परस्य के निमित्त आ रही है तो अर्थ क्या हो गया? लुप लुप सद चर माने लुप जो है लुप्री छेदने है सद सदरी विष्ण गत्याव साधनेशु है और लुप सद चर चर गति भक्षण यो है और लुप सदा चर जप ज जप व्यक्तायाम वाची मानसे च है और जभ जभी गात्र विनामे है और दह भस्मी करने है और दश दशी दंशन दर्शन यो हो और ग्रीनिगरणे, तो ये सभी धातु है। तो अर्थ करेंगे कि लुप्लरी छेदने शदलरी विसर्ण गत्यावसादनेशु चर गति भक्षण यो हो जप व्यक्तायाम वाची मानसे च जभी गात्र विनामे दह भस्मी करने दशी दंशन दर्शन यो हो ग्रीनिगरणे इत्येतेभ्यः धातुभ्यः या इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः नित्यम् यं प्रत्यो भवति भावगरहायाम अर्थात धात्वर्थ गरहायाम। धात्वर्थ की निंदा होने पर धातु के जो अर्थ हैं उस धात्वर्थ की निंदा हो तो निंदा में धात्वर्थ की निंदा में ये जो है नित्य यंग प्रत्यय होता है। तो एक एक करके उदाहरण लेते हैं, जैसे लुप है लुप्लरी छेदने, लुप्लरी छेदने तो इसका है लो लुप्यते, तो गर्हितम लुम्पति, गर्हितम लुम्पति इति लो लुप्यते। तद का है गर्हितम सीदति इति सा सद्यते। चर का है गर्हितम चरति इति चंचूर्यते। जप का है गर्हितम जपति इति जंजप्यते। जप का है गर्हितम जभते इति जंजप्यते। दह का है गर्हितम दहति इति दंदह्यते। दश का है गर्हितम दंशयति इति दंदश्यते। ग्री का है गर्हितम गिरति इति निजे गिल्यते, निजे गिल्यते। तो एक एक की सिद्धि कर रहे हैं। बड़े लोलुप्य है गर्हितम लुम्पति, तो गर्हितम लुम्पति मतलब हुआ लुप्लरी छेदने, छेदन करता है काटता है, तो क्या है गर्हितम निंदित तरीके से खराब ढंग से काटता है। तो यहां पर धात्वर्थ का निंदा, धात्वर जो काटना है उसमें निंदा गम्यमान, निंदा अर्थ को बता रहा है कि भाई गलत तरीके से गर्हितम लोमपति लोलुप्यते। लोलुप्यते मतलब है कि ठीक तरीके से नहीं काटता, खराब ढंग से काटता है। गर्हितम सिद्धति बैठता तो है पर तो खराब गलत ढंग से बैठता है, तो खराब ढंग से गलत ढंग से बैठता है, हो गया सासज्यते। गर्हितम चरति चंचूर्यते तो खराब ढंग से चलता है, या चर भक्षणे करेंगे तो खराब ढंग से खाता है, चर गति भक्षण हो गति अर्थ करेंगे तो खराब ढंग से चलता है, ठीक तरीके से नहीं चलता है, और जब भक्षण में तो खराब ढंग से खाता है। और गर्हितम जपति तो गलत तरीके से जप करता है, अशुद्ध जप करता है, ये हो जाएगा। जप व्यक्ता या वाची, व्यक्त वाणी को व्यक्त कर रहा है या मानस में मन से जप रहा है, मानस में भी होता है, परंतु यहां पर है कि वो अशुद्ध जप करता है, निंदा हो गया। और जब जो है गहितम जभते, गहितम जभते तो जभते का तथा जभी गात्र विनामे, तो गात्र कहते हैं शरीर को और विनाम गात्र विनामे, गात्र के विनाम अर्थ में अर्थात गात्र में जो एक प्रकार का विशेष प्रकार से जो है प्रहत्व आ जाता है, एक तरह से जो है व्यक्ति जो उबासी लेता है, उबासी लेना जम्हाई लेना, तो ये अर्थ हो जाता है गर्हितम जभते माने जंजभ्यते माने बुरी तरह जम्हाई लेता है। गात्र में विनाम करता है, गात्र में झुकाता है कुछ, शरीर में कुछ ये करता, तो हो गया जम्हाई लेना। और गर्हितम दंदस्यते दंशयते इति दंदस्यते बुरी तरह से डसता है, और गर्हितम गिरति इति निजे गिल्यते बुरी तरह निगलता है, क्रीनिगरण। तो लोलुप्यते लुप है यंग है, पूर्वत जो है द्विवचन करेंगे लुप लुप यह हो जाएगा, पूर्वभ्यास आलादि से सब गुणों यंगल को गुण कर दिए, लो लुप्य लो लुप्य हो गया, सब इत्यादि करके लो लुप्य ते बन गया, तो कोई विशेष नहीं है, ऐसे ही सब हो जाएगा। तो लुप्य थे सासद्य थे, सद से बन जाएगा सासत्य थे, सदृ धातु है, इसे जो है यहाँ पर सद सद य पूर्वभ्यास आलादि से सद दीर्घो की तरह से जो अभ्यास को दीर्घ कर दीजिए, भिन्न जो अभ्यास है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो सा बन गया सा सद्य ते बन जाएगा, चंचूर्य ते चरगति भक्षण यो है, तो चरगति भक्षण यो यहाँ पर जो है चंचूर्य ते चर जो है चर चर यह हो गया पूर्व अभ्यास हलादि से सा है, और फिर जो है चर यह हो गया। अभी स्थिति में एक सूत्र है चर फलोश च 7247 नंबर सूत्र है, सात चार सैतालीस नंबर सूत्र है, चर फलोश च ये नुकागम करता है, चर फलोश च ये नुकागम करता है, ये 7-4 अभी देख के बताता हूँ, 87 नंबर सूत्र है 7-4-87 तो ये चर फलो षष्ठी द्विवचन है, चौव्य है, चर स फल चैदि चर फलो तयो चर फलो इतर योग द्वंद हो गया, लुक आ रहा है यंग लुक आ रहा है अभ्यास से अंग से गणमति आई है, चर फल इत्यतयो अभ्यास से अंताव्य अनुगागम भवती यंगी यंग लुकी च पड़ता है, यंग और यंग लुक के परे रहते हैं, यहाँ पर यंग परे है तो यहाँ पर चर है, चर का जो अभ्यास का अंताव्य अनुगागम होता है तो नुकागम हो गया, तो नुकागम होने से क्या हुआ चन बन गया, नुक के मतलब चन चन चर चर गति है ना जी है। तो नुकागम हुआ और न सपदार जली से अपदान नजार को अनुस्वार कर दीजिए अनुसार चई हो गया, चई चई चर चर यह हो गया चई चर यह। अभी स्थिति में अभ्यास के जो परवर्ती चर है उसके आकार को उकार आदेश होगा तभी चूर होगा, तभी उकार आदेश होगा और फिर उसको जो है दीर्घ भी हो जाएगा। तो इसी के आगे जो 7-4 जो 87 है, 7-4 जो 87 अभी हम चर फलोश जो किए थे उसी के आगे सूत्र है उत्परस्यातः, उत्परस्यातः उत्प्रथम एक वचन है, परस्य जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, अतः षष्ठी व्यक्ति वचन है, और चर फलो के मृत्यु आ रही है, यंग लोगों के मृत्यु आ रही है, अभ्यास से अंगश के मृत्यु आ रही है, तो क्या हो गया चर फल इत्यतयो अभ्यास मने इत्यतयो अभ्यासात। यहाँ पर जो है अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम कर लेंगे कि चर और फल जो है इस धातु के जो अभ्यास है उससे परे, अभ्यास से उत्तर परे, अतः अकार के स्थान में उकार आदेश होता है, उत उकार आदेश होती यंगी अंग की चपरता माने चर फल इत्यतयो अभ्यासात परस्य अकारस्य स्थाने उकार आदेश होती यंगी अंग की चपरता। तो यहाँ पर जो है यंग परे है तो उस यंग के परे रहते अभ्यास जो चर और फल का जो अभ्यास है, तो चर और फल का अभ्यास है चय, तो जो अभ्यास से उत्तर जो अकार है तो अभ्यास उत्तर चरकार है, चकार द्रवती अकार है उसको उकार हो गया है यंग और यंग लोग के पर, तो यंग पर है तो उकार हो गया है, तो चंचूर चूरिया तसो का। अब इस स्थिति में एक सूत्र है हलीच 8-2-77 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का जो है 77 नंबर सूत्र है, वो कहता है कि हल के परे रहते, हल के परे रहते रेफ रेफांत और वकारांत तो धातु के उपधा एक को दीर्घ होता है, मने हली परतः रेफांतस्य वकारांतस्य धातो उपधाया इकह दीर्घो भवति। तो यहाँ पर जो है चई चूर चूर हसुकार, तो चई चूर यह, तो यहाँ पर क्या है कि हल है यंग, हल है यंग, तो यंग मैंने हल जो यंग है उसके पर रहते। यहाँ पर चर जो रेफांत है, इस रेफांत जो धातु है उसका जो उपधा इक है, तो इक है उ चू हो गया चंचूर, उ इक हो गया, उसको दीर्घ से चूर बन गया, तो चई चूर, और इसके बाद जो है यते चूर्य और सप और तो आपने बताते इत्यादि पूर्व चंचूर यते ऐसा बना। ऐसे ही जंजप्यते, जप व्यक्ता बाची है मान से चा, तो यहाँ पर जो है जप है, जप यंग अन्यंगों से दुर्वचन इत्यादि करके जप जप य पूर्वभ्यास हलादि से सा करके। इसके बाद जो है एक सूत्र है ओम जप जभ दह दस भई जप शाम च, ये 7486 नंबर सूत्र है, 7486। ये कहता है कि जप जप जभ दह दस भई जप शाम षष्ठी बहुवचन है, चौव्यय पद है, तो जपश्च जभश्च दहश्च दशश्च भैजश्च पशश्च इति इति जप जभ दह दश भैज पशाः, या पश है पशश्च रे पश्च ते पश पशः तेषां पशाम, ऐसे हो जाएगा। तेतरे उद्योग इसमें नुगो नुगतु नासिकंद से नुग की अनुमति आ रही है, यंग लोगों को अभ्यास की अनुमति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया, अर्थ हो गया कि जप व्यक्त है अम्बाची जब जभी गात्र बिना में दह भस्मी करने दंश दशरे भई जो आमर्दने पश, ये सौत्र धातु है, तो पश ये सौत्र धातु है, सूत्र में पढ़ा हुआ है, तो अर्थ हो गया कि यंगी यंगलु की जब पढ़ता है इत्येतेषां धातूनां जप जप दह दश भै जपश इत्येतेषां धातूनां अभ्यासस्य अन्तावेव अनुगामो भवति। तो यहाँ पर जो है जब इत्यादि सब जितने आगे है सब जगह जो है इसी सूत्र से जप जप दह दश भै जपशाम से जो है नुक आगम हो जाएगा, तो हो गया जन नुक का अनुबंध लोप जन हो जाएगा, जन जप या पूर्वाभ्यास क्या बोलते हैं, तो अभ्यास है मनुस्वार नस्य पदांत से झड़ी और फिर अनुस्वार से प्रसंबंध हो गया जई जई जप्य और आत्म पद होगा जई जप्यते हो जाएगा। ऐसे जन जप्यते जभी का त्रवि नाम है, यहाँ पर जप जप से नुक के वैसे बन जाएगा जर उसे परसवर्ण हो जाएगा, तो जैन जभ्यते जन जभ्यते दंदयते दस्मीकरण से भी ऐसे नुकागम हो जाएगा, दंद दशते में भी दशी दर्शन दर्शन इसमें भी वैसे हो जाएगा। आगे है निजे गिल्यते, निजे गिल्यते, तो निजे गिल्यते में ग्री निगरणे धातु है, इसे यंग हुआ नी उपसर्ग है, तो नी उपसर्ग है गिरवचन गिर गिर ग्री करने है और यंग हुआ रीता इद्धातो, ये जो है रीता इद्धातो से इकार करता है, इसलिए उरर प्रप्त होकर के उरर प्रकर के यहाँ पर जो है इर हो जाएगा, तो ग्री का जो है गिर हो गया, तो ये रीता इद्धातो जो है ये 7100 नंबर सूत्र है, ये कहता है इकारांतस्य धातु अंगस इकारादेशो होती, इकारांत जो धातु है तो ग्री रिकारांत है, दीर्घ रिकारांत की बात कर किया जा रहा है, तो रिकारांत दीर्घ रिकारांत जो धातु है उसके अंग को इकारादेश होता है, तो उरण रप्त से रप्त हो जाएगा, तो इर बन जाएगा, तो गिर बन गया गिर य। अब जो है फिर वचन कर दीजिए गिर गिर य, पूर्वाभ्यास हलादि से अभ्यास के ग को जो है यहाँ पर क्या हो गया तो हो गया नी चिर नी जी गिर या। अब इस स्थिति में गुणों यंगलों के यंग यंगलों के प्रति अभ्यास को जो गुण होता है तो जी को जे बन गया तो नी जे गिर या गिर या। अब इस स्थिति में यहां पर र को ल हो जाता है। ग्रो यंगी एक सूत्र है, ये अष्टम अध्याय दूसरे पाद का जो है 20 नंबर सूत्र है। ग्रो यंगी, ये ग्रो यंगी कहता है कि यंग के परे रहते हैं। ग्रह षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, यंगी सप्तमी है, रोला कृपोरोला से रोला के मध्य आ रही है। तो ग्री इत्यतस्य धातोः त्रिनिगरणे इत्यतस्य धातोः रेफस्य लत्वं भवति यंगी परतः। माने ग्री जो है इसके रेफ को लकार आदेश होता है यंग के परे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है नी जे गिर या, तो इसी में यहाँ पर यंग परे है तो ग्री के जो है रेफ है उसको लकार हो गया। तो नीजे गिल या, तो नीजे गिल्या बन गया और सप्ता इत्यादि करके पूर्वज इत्यादि नीजे गिल्यते ये बन गया। सिद्धि सभी को समझ में आ गया जी, बाल बोध जी सिद्धि समझ में आया? बाल बोध जी आपको सिद्धि समझ में आया? और आप लोग स्काइप में जी आप लोगों को समझ में आया? कोई शंका तो नहीं है? चलिए जी अब आगे चलते हैं। आगे है सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्व वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच इकारांत पुमलिंग सत्याप पाश रूप वीणा तुला श्लोक सेना लोम त्वच वर्व वर्ण चूर्ण चुरादि शब्द सप्तम पंचमी व्यक्ति बहुवचन है। निच चकारांत पुमलिंग निच सत प्रथम एक वचन है। चुरादि में समास है चुर आदि ये शाम ते चुरादय बहुवरी समास और फिज है सत्यापश्च पाशश्च रूपम च वीणा च तुलश्च श्लोकश्च सेना च लोम च त्वचम च वर्म च वर्णम च चूर्णम च चुरादयश्च इति याते सत्याप पाश रूप वीण तुल श्लोक सेना लोम त्वच वर्व वर्ण चूर्ण चुरादयः तेभ्यः सत्याप पाश रूप वीण तुल श्लोक सेना लोम त्वच वर्व वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यः ये बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद समास हुए। तो बहुव्रीहि गर्भित इतरेतर योग द्वंद समास हुआ। इसमें धातु की अनुमति आ रही है और प्रत्यय परश्च की अनुमति आ रही है। तो यहाँ पर जो है अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि सत्याप पाश रूप वीण तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः या इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः परः अचुरादिभ्यः धातुभ्यः परः निच प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर निच प्रत्यय होता है किस अर्थ में? तो स्वार्थ में होता है, कोई विशेष अर्थ तो कहा नहीं है इसलिए स्वार्थ में हो जाएगा। इसका चुरादि इत्यादि से जो भी होंगे वह सब स्वार्थ में होते हैं। तो सत्याप पाश रूप वीण तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्व वर्ण चूर्ण इतने ये शब्द हो गए, इनसे और चुरादियों से परे स्वार्थ में निच प्रत्यय होता है। तो एक एक उदाहरण पर विचार करते हैं। सत्याप है तो सत्याप सत्याप का मतलब हुआ कि सत्यम आचष्ट आचष्टे इति सत्यापयति सत्याम आचस्ते इति सत्यापयति, बोले सत्य को कहता है, सत्यापयति सत्य कहता है, सत्यापित करता है, या सत्यात तद आचस्ते तत् करोति, सत्यात सत्य शब्द से तद आचस्ते तद करोति, इस अर्थ में सत्यम आचस्ते कह सकते हैं और सत्यम करोति जहां पर भी होगा, सत्य करता है यहां पर सत्य बोलता है, तो यहां पर आचस्ते अर्थ ठीक है, करो जहां करोति होगा वहां पर करोति कर लेंगे, तो तदाचस्ते और तत्व तो सत्या तदाचस्ते तत् करोति वा, तो अर्थात सत्य शब्द से तदाचस्त अर्थ में और तत्करोति अर्थ में, उसको कहता है उसको करता है, तो सत्य शब्द से सत्य को कहता है इस अर्थ में, या सत्य को करता है माने सत्य कार्य करता है, इस अर्थ में जो है सत्यापयति ये बनता है। तो यहां पर सत्य शब्द से निच करेंगे, सत्यम सत्य अम निच पूर्व सब कुछ लेकर के सत्य निच हो गया, सत्य निच हो गया, और इस स्थिति में उकागम भी हो जाएगा, माने सत्य निच जो है, सत्य निच यहां पर आपुक आगम हुआ है, वार्तिक है अर्थ वेद सत्यानाम आपुक वक्तव्य, अर्थ वेद और सत्य शब्दों से को आपुक आगम कहना चाहिए, तो यहां पर सत्य है, कहीं अर्थ होगा कहीं वेद होगा, तो यहां पर सत्य है, इस सत्य शब्द को जो है आपुक आगम होता है, आपुक आगम कहना चाहिए, तो सत्य आपुक अंतावयव हो जाएगा, तो सत्य आपुक निच का ई हो गया, तो सत्य आपुक का आप और ई अकर्षव दीर्घ कर दिएगा, तो सत्यापी लट सप गुण इत्यादि करके पी को पे करके और ये जगह करके सत्यापयति ये बनता है, तो सत्यापयति सत्यम आचस्ते सत्यम करोति, सत्य कहता है सत्य करता है, बोले सत्य प्रमाणित करता है, सत्य बनाता है, सत्य प्रमाणित करता है, ये हो गया। ऐसे ही पाशम विमुंचति इति विपाशयति, तो पाशम विमुंचति विपाशयति सब वैसे ही होगा, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। पाशम विमुंचति बने बंधन को छोड़ता है, बंधन को छोड़ता है, तो पाशम है वी है और पा है विपाशयति, तो विपाश हो गया और इसे निच किया, और विपाश निच विपाशी बन जाएगा, और का जो है ना विस्तरमत प्रातिपदिक से जो है नी के प्रतिष्ठमत कार्तिभा का लोप हो जाता, अ का लोप हो गया है, तो विपाशी बन गया है, और फिर सप इत्यादि करके गुड़ जारी तो विपाशे ती बन गया, और एच तो विपाशयति ये बन गया, तो बंधन को छोड़ता है। ऐसे रूपम पश्यति निरूपयति, रूप को देखता है, वीणया उपगायति इति उपवीणयति, वीणा से उपगायति मने पार्श्वगान करता है वीणा से, तो वीणया उपगायति, वीणया उपगायति मने वीणा से उपगायति मने पार्श्वगान करता है, तूल जो है तूले न अनुकुशनाति अनुतूल यति अनुपसर्ग है, तूल का जो तृण को तुलेन अनुकुष्णाति, तो तूल से, तूल कहते हैं रुई को, तूल बने रुई हुआ, हमारे यहां पर तूल को ही तूर कह देते हैं, तूर, तूर ही रेफ और लौ में, रौ लौ में अभेद मान करके यहां पर तूल, तूल शब्द है तूर कह देते हैं। तो तूल यति अनुतूल यति, अनुपसर्ग है तूल है, वही पूर्व अति करके सब पूर्व हो जाएगा। तीन के अगर भाग को तूल जो है रुई के सहाय से ठीक चलाता है, अनुतूल यति अनुकूल चलाता है। श्लोक जो है श्लोक ही उपस्तौति उपश्लोक यति, मैंने श्लोकों से स्तुति करता है, देवता की स्तुति करता है। सेना जो है सेनया अभी आयती अभी शेनयती, सेना से चढ़ाई करता है, तो कोई विशेष नहीं है। लोम से लोमानी अनु माष्टी अनुलोमती, रोमों का अनुशोधन करता है। त्वच जो है त्वचम ग्रहणाती त्वचयती, त्वच मृग चर्म को ग्रहण करता है। वर्म वर्मणा सन्नह्यति सर्वमयती, कवच पहनकर तैयार होता है। और वर्ण में वर्णम ग्रहणाती थी वर्णयति, ब्राह्मण आदि वर्ण को ग्रहण करता है। चूर्ण चूर्णैर अवध्वंसयति अवचूर्णयति, चून चून चूर्णैः अवध्वंसति, यहाँ पर चूर्णों से जो है बिखेर, चूर्णों को बिखेरता है या चून चून करके बिखेरता है। चोरयति चोरी करता है, चिंतयति सोचता है। तो ये सब सिद्धि में कोई विशेषता नहीं है, जहां विशेषता थी हमने कह दिया था। अब आगे है हेतुमति सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इकारांत स्त्रीलिंग हेतुमति शब्द या इकारांत पुमलिंग हेतु मत, तकारांत पुमलिंग हेतु मत शब्द, मैं गलत बोल दिया, तकारांत पुमलिंग हेतु मत शब्द हेतु मत शब्द सप्तमी के वचन है, चौव्य पद है। तो हेतुमति, हेतु का अर्थ क्या है जी, हेतु अस्यास्ति या हेतु यस्य अस्ति, हेतु जिसका है, कारण जिसका है, उसको हेतु मान कहते हैं। तस्मिन हेतुमति, तो हेतु अस्यास्ति हेतु मान और तस्मिन हेतुमति, जिसका जिसका हेतु है उसको हेतु मान कहेंगे। तो हेतुमान का मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझना है। यहां जो है हेतु तो एक आप समझते हैं कि तत्प्रयोजको हेतुश्च, कर्ता का जो प्रेरक है उसको हेतु कहते हैं। यहां पारिभाषिक जो हेतु शब्द है इसका ग्रहण किया गया है, तत्प्रयोजको हेतु से कर्ता के प्रेरक को यहाँ पर हेतु शब्द से कहा गया है, इस चीज को समझना है। हेतु माने वो कारण नहीं, हेतु अस्यास्ति माने यहाँ पर हमने कारण शब्द जो कह दिया वो ठीक गलत कहा मैंने, यहाँ पर ये होगा कि हेतु अस्यास्ति माने जिसका हेतु है, जिसका हेतु है उसको कहेंगे हेतु मान। तो यहाँ पर जो है पारिभाषिक लेना है हेतु शब्द जो तत्प्रयोज को हेतु, तो अर्थ क्या हो गया जी, हेतु माने कर्ता का प्रयोजक, तत्प्रयोज को हेतु, तत् माने कर्तु प्रयोजक, तत्प्रयोजक तत्प्रयोज को हेतु है, तो तत् माने कर्तु, तो कर्तु प्रयोजक, तो स्वतंत्रता कर्ता हो गया, तो क्रियाया कार्य की मृत्यु आई नहीं, इसलिए क्रियाया स्वतंत्र से कर्तु हु यह प्रयोजक प्रेरक स हेतु इत्युच्यते। मने हेतु नाम है स्वतंत्र जो मने करता है क्रिया का, जो स्वतंत्र करता है उसका, जो उस कर्ता का जो प्रेरक है वह हेतु कहलाता है, उसको हेतु कहते हैं। इसको इस रूप में समझिए कि कटम कार्यति देवदत्त, तो कटम कार्यति देवदत्त, देवदत्त कटम करोति चटाई बनाता है, परंतु बनाते हुए देवदत्त चटाई बनाते देवदत्त को प्रेरित करता है, इसलिए कटम कार्यति देवदत्त। तो देवदत्त जो है चटाई को बनवाता है, चटाई बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, ये है। तो कटम कार्यति देवदत्त, देवदत्त चटाई बनाता है, तो कर्ता का जो प्रेरक है, कर्ता का जो प्रेरक है उसको जो है, कर्ता के प्रेरक को हेतु कहे हैं। जैसे यज दत्त कटम करोति, तो कुर्वन्तम कटम कुर्वन्तम यज दत्तम प्रेरयति इति देवदत्त कटम कार्यति, देवदत्त चटाई बनवाता है यजदत्त से। तो यहां पर जो है कर्ता का प्रेरक हो गया देवदत्त, कर्ता का प्रेरक हो गया देवदत्त। तो और हेतुबान का मतलब कि हेतु अस्यास्ति, वो कर्ता का प्रेरक जिसका जिसका है, अर्थात जिसका जिस व्यापार का, जिस क्रिया का, जिस क्रिया विशेष का, तो अर्थवा हेतु अस्यास्ति माने जिस क्रिया विशेष का वह करता है। तो किस क्रिया विशेष का प्रेषण आदि जो प्रेरणा इत्यादि जो क्रिया विशेष है उसका जो हेतु है, वो हेतुमति का मतलब हुआ प्रयोजक व्यापार, प्रेरित करने वाला का जो प्रेषण इत्यादि व्यापार है उसको हेतुमति से लिया है। तो हो गया हेतुमति वाच्य अर्थे अर्थ प्रयोजक व्यापारे धातु और निच प्रत्यय भवति, धातु से जो है निच प्रत्यय होता है। प्रथमावृत्ति में आप देखेंगे हेतु अस्यास्ति हेतुवान, हेतु व्यापार प्रश्नादि लक्षण, माने कर्ता के जो प्रेरक है उस प्रेरक का जो व्यापार है, प्रश्नादि जो लक्षण है प्रेरणा इत्यादि, उसको कहते हैं हेतु मान। तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया कि हेतु मति अर्थे, हेतु मति अर्थे अर्थात प्रयोजक व्यापारे वाच्य च माने अपि धातु पर निच प्रत्यय भवति, उन्हें कर्ता के जो प्रेरक है उसके जो व्यापार वाच्य होने पर व्यापार अर्थ हो, हेतुमान अर्थ हो, तो धातु से परे निच प्रत्यय होता है। तो प्रयोजक जो व्यापार, कर्ता का जो व्यापार हुआ, कर्ता के प्रेरक जो है तत्प्रयोजक हेतु, कर्ता के जो प्रेरक है प्रयोजक है, तो उसकी जो प्रेषणादि जो क्रिया है उस अर्थ में यहाँ पर निच हुआ, तो क्रि से निच हुआ वृद्धि हो जाएगी, कार बन गया, कारी बन गया, सप इत्यादि करके गुण इत्यादि करके के कार्यति बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं कार्यति बन गया। यहाँ पर क्री जो है अचोय नीति से जो वृद्धि हुई है और उसे और कार बन गया, फिर कारी हुआ, इसमें कुछ विशेष नहीं है, पांच अयति रूपजस पाक्य से जो है अत उपदाय से वृद्धि हो गई है, पांच अयति बन गया। तो इसमें कोई ऐसा नहीं, देवदत्ता कटम करोती यश दत्ता तम प्रेरित, देवदत्त जो है चटाई बनाता है और यश दत्त उसको प्रेरणा देता है। कटम कार्यति देवदत्त ने यश दत्त, देवदत्त के द्वारा यश दत्त को चटाई बनवाता है, देवदत्त से यश दत्त चटाई बनवाता है। उद्रम पाचयति मैंने भोजन बनवाता है, चावल पकवाता है, ये इसमें कोई विशेष नहीं है, बस इतने ही रहने दीजिए। कंडवा दिव्यो यक भी है, एक चलिए एक और भी पढ़ लीजिए, कंडवा दिव्य पंचवी बहुवचन है, प्रथम देव वचन है, इसमें कोई विशेष नहीं है, कारांत पूर्ण कंडवादि है, समास है कंडू आदि ही है, शांत कंडवा दे तेभ्य कंडवा दिव्य धातु के नृत्य आ रही है, तो कंडवा दिव्य धातुभ्य पर स्वार्थी यक प्रत्यय होती, कंडवादी धातु से परे स्वार्थ में यक प्रत्यय होता है। तो कंडवादय शब्द धातु प्रातिपदिकारी जसंती, कंडवादी गण में जो पठित जो धातु है वो प्रातिपदिक भी है और धातु भी है, धातु की उन्नति आ रही है, तो बस इस चीज को ध्यान में रखना है। कंडवादी या कंडू आदि शब्द कंडवा देते हुए कंडवादी बहुबरी समास हो गए, धातु की उन्नति आ रही है, तो कंडवादिभ्य धातुभ्य पर स्वार्थ यक प्रत्यय होती है, यक प्रत्यय होता है। और कंडवादी जो शब्द है कंडवादे है शब्द धातु प्रातिपदिकालीन संति, मैंने कंडवादी जो है शब्द और कंडवादी शब्द धातु और प्रातिपदिक दोनों है, इसलिए कंडवादी गण में जो धातु उनसे परे धातु विवक्षा होने पर ही यक होता है, विधान किया जाता है, प्रातिपदिक विवक्षा होने पर नहीं किया जाता, इस चीज को ये समझना। इसलिए कंडू ही गात्र विघर्ष रे कंडू यति यक हुआ, कंडू य कंडू य सप कंडू यति कंडू यते, तो कंडू यति कंडू यते, मंतु यति अपराध मंतु से अपराध अर्थ में मंतु यति ऐसा बनता है, तो कंडू यति या कंडू यते तो कंडू यति यहां पर यक करके कंडूय और लट सप तिप इत्यादि करके कंडूय और ती है अतोगुने कर दीजिए कंडू यति बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। और यहां पर कंडू में गुण प्राप्त है तो परंतु यक सार सार से गुण प्राप्त है परंतु कंगति जो यक की थोड़ी गुण का निषेध हो गया। तो यक प्रत्यय कित है, तो यक प्रत्यय कित होने से क्या पता चला, यक प्रत्यय कित होने से ये पता चलता है कि कंडुई आदि शब्द धातु है, धातु है, और कंडुई में जो है दीर्घ उकार पढ़ा है, तो ये अकृत दीर्घ से जो दीर्घ हो जाता है इसमें, तो कंडू यति हो गया ना जी, ये प्रातिपदिक भी है और धातु भी है, बस इसमें जो है अब रहने जो समय हो गया है, चार मिनट भी बाकी है। कंडू यति मंतु यति, तो कंडुई जो है कंडुइया या है, तो या होने के कारण क्या हो गया जी, कंडुई गात विवर्ष ने उभयपदी बन जाता है। हाँ जी उभयपदी बन जाता, हाँ उभयपदी बन जाता, ठीक कर है, तो नहीं तो इसे क्या क्रिया पड़े इंस जो है उभयपदी होते, कंडू यति कंडू यते नींद आ रही है, इसलिए कंडू यति कंडू यते, ये बनता है, इसमें कोई विशेष कुछ भी नहीं है। तो मंतु यति बन गया, कण्वादी गण में ही है ना जी, मंतु यति मंतु यति इत्यादि बन जाएगा, मंतु यति जो है ना। चलिए इतना ही रहते, कोई प्रश्न है तो पूछने, तो मंत्र पाठ करते हैं। अभी तक जो पढ़ा है इसमें कोई प्रश्न है नहीं है? हाँ बोलिए। ये जो पहले सूत्र में आया था जो सत्याग्रह उपवास, वहाँ पे रूपायति, ये नियमपायति उसी के ऊपर उपसर्ग लगने के बाद उसी अर्थ में आता है, बन जाएगा ना सत्याग्रह उपवास। उसका अर्थ क्या, वर्णन करना या व्याख्यान करना, ऐसा होता है? निरूपण करना हो गया, व्याख्यान करना बताना। अच्छा बताना, पता नहीं कब जो है कट गया, ये हम तो देखे ही नहीं, ये तो कट गया। आज दिनों का पाठ ही नहीं हुआ, चलिए अब क्या कर सकते हैं। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते जी, नमस्ते।